En aviel hervesonion, seitec vet penat. Evelse e comzas Jesus, agovez en save des aulaga do arduo en neu e lavardas. Tat, de e deo en eur, rog gloardas mab evid mardoio da vab gloardite, ervez ar galud achezoro et dezan war beb corf, mardoio ar vues par badus da ol gemen achezoro et dezan. Ogen, Umma eo ar vues par badus, ma c'hon avezin achanoute ar gwir due nes nemeta ag an ini achus kaset, Jezus Christ. Memez roet gloard dit warn duar, pe c'hred e meuz a labour a spoar roet din dober. A te brema, ro gloard din, tad, eskichen gant a c'hloard se an moad eskichen ar rog dar bet don da vezan. Diskouezet e meus plan da anno Dan dud a c'hezoroet din eus adouez ar bet. Did e oan, a din me a c'hezoroet an ezo, a da lavarte o deus miret. Bremañ e c'houzon e te diganit kemen a c'hezoroet din. Hag a c'homzou a c'hezoroet din, am eus c'hezoroet dezo. A de gemerded o deus an ezo hag an avezed o deus evit guir ezon deuet a c'hanout. A kreded o deus ezon bet kaset ganit. Pedi ardan evito. Ne bedan ket evit ar bet, me devit arde a c'hezoroet din dremazin ditte. Ol gemen a zo din a zo ditte, a kemen a zo dit a zo din me a genno e kavan gloar. Nema on muiken er bet, in i avad a zo er bet e pad mazan e trez e gennout. Tad santel, mir an nezo ez anno. Arde se a c'hezoroet din evit ma vezin un an evel dom. Bedon ganto e vierden an ezo ez anno. Ar rese a c'heus bedro e din. O mire de meus, a neus bet kollet inie bedon ezo, nemet mab ar golidiges, evit ma vije se vende dar skritur. A brema ez an et reze gennout, hag an trao se a lavarn tra me ma on c'hoaz er bet, evit ma devo enno ma levenes me, ma levenes leun. Ar doe de meus dezo da gomz, Hag ar bed en neus o c'haset, dre ninket eus ar bed evel ne don ket ma unan eus ar bed. Ne c'houlennan ket diganit o zenna eus ar bed, met o diwal diouz an drouk. Ninket eus ar bed evel ne don ket ma unan eus ar bed. Santella an ezo er werionez, da lavarte eo ar werionez. Evel ma c'heus ma c'haset ar bed, me ivez an meus o c'haset ar bed. Hag evito enem santellan ma unan evit ma vezin in ivez santellaed er uegrionez. Ogen neo ket evito epken pedan, met ivez evit arde a gredo ennon diwar o lavar. Evit ma vezin ol unan, evel me maute mazad ennon a me ennut. Evit ma vezin in ivez unan ennom, a ma credo ar bet eo te a c'heus ma c'haset. A c'hloar a c'heus ordoet din, Am eus ar roet dezo, evit ma vezin unan evel ma zom ni unan. Me enno a te ennon, evit ma teuin da vez an per unan, a ma c'han a vezo ar bed eo te a c'heus ma c'haset, hag e kardez an ezo evel ma c'heus kardez a c'hanon. Tad, ar re a c'heus ar roet din, e fel din ma vezin ganin, in ivez, el lec ma vezin me, Evit ma welin ma gloard an ini a c'hezoroet din, rag ma c'hardet a c'heuz a ziardo kruidigez ar bet. Tad reiz, ar bet ne neus ket daan avezet. Me avad, am eus daan avezet hag ar vema o deus an avezet eo te a c'heuz ma c'haset. Hag o laket em eus daan aout daano hag e ar din c'hoaz, ma vo enno ar gardantez a c'heuz ma c'hardet ganti a ma vin. Me enno. Triwech vet penat. O vezan komzet evelse zeaz Jezus gant ez iskibien en tual dar frut a c'hedron de lec'h maoa ul liorz mazan treaz enni eo hag ez iskibien. Judas ivez an ini a werze an eza a anavez e a lec'h rag a liez e oa deuet Jezus di gant ez iskibien. Judas eta o vezan kemerdet gantan ar gorten a gwardet a berz an achveleien ag ar farizianet, a zeu az dig an leternioù torchad ou goulou ag ar mou. Jésus est à au chouzout kemen a c'hoarvez feganta a iaz e treze genno hag la vardas dezo. Piu a glaskit. Hagin a respontas deza. Jésus an Nazaretat. Eo al la vardas? Meo. Judas ives an inni a werze an neza a waganto. Kerken men devo la varde dezo me eo e sus jon hag e quez jon don duard. A nevez eta e chulenda zutto? Piu a glaskit. Hagin a la vardas? Jésus en Nazaretat. La varde de meus d'or, a respontas Jésus, me eo, mardeo me a glaskit, lesi d'arde man de vonquit. A kemen se evit ma tefe d'avuir ar gomz bet la varde d'gantan, eus arde a cheus roet din, nem eus kollet iniebet. Neuze Simon Perd ago a gantan e chleze en ten nas, aga skoaz gant mevel ar belek meurd, aga drochaz dezan e skouarn deu. Ar mevel se a oa malko ze anno, Met Jésus al lavardas da berd, laka da gleze ne chouin. A chalier ya den neus an ta da roet din. Daoust a nevin ket an neza? Neuze ar gourten an ofisour a mevelien ar Iusevien a greugaz e Jésus a geliamas. Egaz ar rejon da genta da di anna, a oa tat kert da Gaifas, belek mer ar bloase. Gaifas a oa an inien de vardoet an alise da Iusevien, Gwelloch eo e warfe un den epken evit ar bopl. Ogen Simon Perd hag un diskibla la eulie Jezus, an diskibse an avezet gant ar belek meurd, a iaz tre gant Jezus e porz ar belek meurd. Met Perd a oa chomet er mez e tal an nord. Mon a reaz neuze an diskibla al se, hag a oa an avezet gant ar belek meurd da gomz ouz ar borz hierdes, hag e reaz da berd mon e barz. Neuze ar vatez se, ar borz hierdes, a lavardaz da berd, Anout ket te ives un an eus diskibien an den se? Ne don ket, emeza. Eno edo ar servijerien hag ar warde do tomma ouz an tan nereges o devoa ennaouet, ar da gien e oa an amzer, ar ganto edo per ives o tomma. Ar belek mer ar reaz eta goulen ouz Jezus di war ben ez iskibien, hag egle nadurez. Ar respond ar reaz Jezus deza? Dira gant ol emeus komzet dar bet. Bepred emeus kellene der sinagogen hag en templ e lec'h menem vod an ol Iusevien hag e kuz nemeus lavardet netra. Per hag erdez goulen ouzin. Goulen digan arde o deus klevet ma chomzu. Gwell, arde se a oar petra omeus lavardet. Evel men deva komze develse un an eus ar vevelien hag a oa enno ardo a zur fassad da Jezus. En eul lavardout, evel se a respontez dar belek meur? Jezus a respontaz deza. Ma omeus komzet fall. Disquez petraz o falem, chomzo. Met mardan meus komzet mat, per hag esko ez ganin. Neuze anna, agasaz an ezan erreet del gaifaz ar belek meur. Eno avad edo per do tomba, ma lavar jon deza? Anout ket te ives un an eus eziskibien? Naxa ardeaz a lavardout, non ket. Un an eus mevelien ar belek meur, kar dan inien devat per trochet dezan eskouarn a lavardaz deza? A nemeus ket da welle del liorz gantan, a per da naha adarde ar raktal e kan a zechiliok. Neuze e kaz jon Jezus eus tika ifaz dar pretordi ar beurde ewa. In a vad, ne jon ket e barz ar pretordi evit ma navijen ke sotre da ma c'helgen debri ar pask. Pilad eta a zeaz er mez da vetto, hag la vardas, petra a dan ma alit dan den ma. Respond a rejon deza, Mar ne vije ket emma un torfedur nor bije ket e laka e de tris da zaouarn. A Pilat da lavardu dezo, Kemerit un, hui o hunan, a barnit un ervezu lezen. Ar Iusevien da lavardas dezo, Non eus ket ar guir da gazun den dar mardo. Hag evel se evit ma teuge da uir ar gomz en deva lavardet Jezus da verkan dre besert mardo et le e mervel. Neuze et istroas Pilat e diabard ar pretordi, Gerve la reaz Jezus hag e lavardas deza, a te eor doue ar Iusevien? Respond a reaz Jezus, hag a c'hanout da unan e lavardes se, pe ur eo al o deus en lavardet dit diwar ma fen? Daoust a Iuseu on me, a respond tas Pilat, da bob lag an ach veleien o deus da laka e de tremadavarn, petra a c'heus gret. A Jezus da respond, mardouan teles neoke deus ar bet ma, Ma vige marduan telles eus arbet ma, o divige sturmet ma servigerien, evit mirdut na vigen lakae de tridawar na ruzevien. Ogen marduan telles neoket achan. Neus e lavardas pilat deza. Ardu eo detta? Evel ma lavardes, a respontas Jezus. Ardu eoan. Evit kemen se ez on bet ganet, hag evit kemen se ez on deuet erbet. Evit arreit estenit ar werionez. An neb a zo mab ar werionez a chilao ma mouez. Pilad ar lavardas deza? Petra e ar werionez? Agoude bez an lavardet se ez eaz ermez a darde da gaud ar yuzevien hag el lavardas deza men gavan abe geben enna. Pe guer ema a chiz genoc e losk fenn deoc gant ar pask ur prison yat benak. Daoust hag efel deoc e losk fenn genoc ur doue ar yuzevien? Neuze nem lakjon a nevez da gria la der lavardout, non, ked emma, met Barnaba. Ogen, Barnaba oel lerde. Nan tek vet pennat. Neuze pilad hag emerdas Jezus hag e lakaz da vezan skourjezet. Hag ar soudarde do vezan plezenet ur gurun un spern a lakaz an ezi war de ben hag a dolas war nan ur vantel ur dus mouk. Tostad ar reign outan hag e lavardeign, salut, roue ar yuzevien, hag et istageign palva du ganta. Mon arreas pilad ermez ur wech c'hoaz hag e lavardas deza. Setu, en degaz ar den deoc ermez, evit ma wes fot ne gavan abeg e benenna. Neuze eto az Jezus ermez gant ar gurun an spern war de ben hag ar vantel rus mouk hag e lavardas deza, etxe omba, setu an den. Medouz e welloud an achveleen ag ar veveljen a griaz o lavardout, ouz ar groaz, ouz ar groaz! Pilad ar lavardas dezo, kemerit en o c'hunan, a stagit en ouz ar groaz, rag evit an men e gavan abe gebedenna. Ar yuzevien a respontas deza, e lezen o neus, hag ar vez a lezen se et le mervel, rag da vab doue eo en em dremenet. Pag levas Pilad ar gomse en devo spont muio c'hoaz. Mon ardeaz adarde e barz ar predordi hag e c'houlenn az ouz Jezus, a belle c'houte. Met Jezus ne respontaz netra deza. Pilad eta a lavardas deza, ne respont ket din, a nouzout ket emmeus galout da slezel da von a galout da staga a c'hanout ouz ar groaz? Respont ardeaz Jezus, da spije war non galout ebet, mar ne vije ke berdoet dit eus an nech. Rak se an ini en eus druk kroet a c'hanon en eus brasoc'h pec'het egedout. Diwar neuze e klaske Pilad an tu dezi ebi, met ar yuzevien a griaz o lavardout, mar loskez emma da von, nout ke mignon da gezard, rak kemen ini en em dremen da roue en em sava en eb da gezard. Pilad neuze o klevout a c'homzou se a zegasas Jezus ermez hag a zezas war di gador n'varn. El lec'h an noet elitos troton ar pavezadur en ebrek Gabaza. Deiz ar da gauzadur ar pask e oa, war d'or kresteiz. Hag e lavardas dar yuzevien, setu ur roue. Met din hag reas, kaskuit, kaskuit, ouz ar groaz! Lavardou dar reas pilat dezo. Ur roue a groaz tagin? An ach veleien a respontas, non eus roue nemet kezar. Neuze lakaz an nezan etre o da warn da vezan staget ouz ar groaz. Kemer ar rejon eta Jezus ganto, a gen o tougen e unan e groaz a yaz etre zag al lec'h anouet a c'hlopen pez a vez lavarde den ebreek Golgota. Eno e stag jon an nezan ouz ar groaz, a gantan da wal unan a beptu a Jezus e c'hreiz. Pilad ar reazi vez ur skritel hag al lakaz an nezi ouz ar groaz. Warni eo a skrivet, Jezus an Nazaredat, roue ar yuzevien. Ar skritel se a voe lennet gant kalz ar yuzevien, ar tos da gerd edo a lec'h ma oa bekroaz taget Jezus. A skrivet eo a en ebreek, e latin hag e grisianek. En abek da se e lavardas da bilad ach veleen ar yuzevien, ar daba dit skriva roue ar yuzevien, met penos ennez en eus lavardet me eo roue ar yuzevien. Pilad avad a respontas, ar pez am eus skrivet, am eus skrivet. Neuze ar soudardet goude bezan savet Jezus ouz ar gloaz hag emerdas ez iliat hag ar doaz peder loden ganto, ul loden evit pe bunan, hag ivez esse. Ouma avad a oa eb grui ebet, abet guiadet en ur pez eus an nec'h d'an traoù. Ar lavarou la region eta an eil de gile, ne rogum ket, met tenom ar sort warni de velou da bioevo. Evel se evit ma vige se vene dar scritur, lo dene do deus ma diliat kene terezo, au ar ma se tene dar sort. Ar sudarde de tarde as an drase. E kishen croaz Jezus edo e vam, a c'hoar de vam, mardi, greu klopas, a Maria Madalen. A Jezus o velou de vam hag kishen an diski blagarde a lavardas de vam, maoes, setu aze da vap. Da c'houde e lavardas d'an diskip, setu da vam. Hag daleg neuze an diskip echemerdas en edi. Goude se, Jezus o c'houzou de oa pechret pep tra di oar neuze e lavardas evit ma vije sevene dar skritur sechet an meus. Ur po da oa enno, leun a winekr. O vezan laket ur spouen karget a winekr e pen ur gorzen e savjeon an ezi betege c'hennu. Goude bezan kemerde ar gwinekr, Jezus a lavardas, perrechu eo. Hag o vezan souble de ben, erentaz esperet. Ogen ar Yuzevien o vezan ma oa arra gozadur, evit na chomfeket a c'horfou ouz ar groaz e pad ar sabat, ar dagun devez braz e oa eus ar sabat se, a c'houlen az digan pilad ma vije tord dezo o diouhard a ma vije en lamet kuit. Don ar reaz eta ar soudardet hag e torjon ez diouhard dan inikenta, a goud ese dan eil a oa bestaget ouz ar groaz ganta. Met o ton da Jezus pa weljon e oa mardo dija ne dorjon ket ez diouhard deza. Ogen, un an eus ar soudardet gant un tol lans a zigoraz e gostez, a raktal e teoaz diutant dour a gwat. An ini en eus gwellet ar do testeni a gemen se, a gwirion eo e testeni. A gennez a war e lavar ar gwirionez, evit ma kretfot hui ives. Rag an trav se a zo c'hoarvezet evit ma vefe se vende dar skritur, nevo ket tordet un askorn deza. A c'hoaz en eo lechal e lavar a skritur, gwellou dar daign an inni o deus treuz toullet. Goude se, Iosef Arimatea hag a oa diskip da Jezus, met e kuz gant aon rag ar Yuzevien, a c'houlen az digan Pilat kemerdout gikorf Jezus. Nikodem ivez a zeaz, an inni a oa deuet da gentan da gaout Jezus en nons, de gazare e c'hemmez ka vir hag a aloez e c'han lur pouez benak. Kemer a rejon eta korf Jezus hag e lom jon an neza gant bandennu gout eskuilian war nan louz ou front evel memo a c'his sebelia gant ar Yuzevien. Ogen el lec ma oa bekroaz taget e oa liorz, hag el liorz se ur bez neves na oa biskoaz laket unan ben agenna. Enno eta, en abek darra gozadur ar Yuzevien, dre ma oa tost ar bez, e lak jon Jezus. Ugen vet penat. Neuze an deizkenta eus ar sizun, abret diouz ar berde, pedota val c'hoaz, e teaz mardi madalen dar bez, hag eoelaz ar mein lamet kuit a ziou ar toul ar bez. Hag id ar redek, a da vond da gaout Simon Per hag an diskiblal kardet gant Jezus, a lavardou da reaz dezo, kemerret o deus an otru eus ar bez, a nous om ket pellec o deus e laket. Neuze e c'heaz Per hag an diskiblal ar mez evit mand ar bez. Redek ar dein o daou ar un dro, met an diskiblal ar redaz e penarrog bu an oc'h eget Per hag a zegouezaz da genta e kichen ar bez. O vezan souble de ben e welaz ar bandenou war an douar a koul skoude ne de aske de barz. Simon Per neuze a zegouezaz de dro, o ton war e lec, mon areaz ar bez hag e welaz ar bandenou a c'horde an douar hag a lienen a oabet war e ben. Ouma avad ne oa ket ar bandenou, met rol da gostez en eul lechal. Neuze an diskiblal de gwezet da genta ar bez a ye azivez e barz, gwellou dar reaz hag e kredaz. Rag no devoa ket c'hoaz komprenne dar skritur o lavardou det leat sevel a douez ar devardou. Koul skoude e tis troaz an diskibien dar ger. Mari, avad, a chome etar ar bez er mez o wella. Evel ma linve estouaz da selou der bez. Hag e wellaz daouel guiske de gwen a zezet unan ouz ar pen hag e gile ouz an treid eus a lec'h ma oa begour vezet korf Jezus. Lavardou dar reaz dezi, maouez. Per hag eo eles. Hag e respontas dezo, dremo deus duget kud ma otru, anouz on ket pellec o deus e laket. Goude bezan lavardit se, e troaz war dreun, hag eo elas Jezus ne sao. Men ne ouie ket eo a Jezus. Maouez, eme Jezus, dezi. per agi welles, piu a glaskis. Io songe al gantie o al jorzur, al levardas desa, o tru mardeo te a heus e savet cuit. Lavardin pelle ha heus e lacet, machinda gemer anneza. Jesus da lavardu desi, Mariam, a guida zistreia da lavardu de nebreek, Rabuni, da lavardut, mestre. Jesus da lavardas desi, na douche keduzin, ragnedon ke pignat hoaz davet mazat, met ke da gaud ma brudeur al lavardezo, Pignada rondavet mazad aguttad, ma due aguttue. Don arias etta mardi madalen o tegemen dan discibien e deva guele dan otru agen deva lavarde desi an trause. Evel mawa an nons dan deisse, agenta aus arsizun, seret mawa an dordiu war a lech mawa boded an discibien gan aon ragarduzevien e teas Jesus ago chomen e sauen och reiz e lavardas deso ar peoc ravogonoc. A goude bezan lavarde dan drase, etis quesas deso e zauarn ag egostes. Carge de vue an nebestel a levenes o elu dan otru, en drual li lavardas deso, ar peoc ravogonoc. Evel men neus an tat kase da chanon, evel se ives me agaz a chanoc. A goude lavardut se, e quesas warno ag e lavardas deso, recevid ar spert glan, Da biu benage pardon fo de behedu desa e vesin pardonet, a da biu benage tal fo danneso e vesin dalchet desa. Ogen, Thomas, un an nus an dausek, an ini an oet didimos, argevel, neu ake ganto pa oa deuet Jesus, an discibion al al lavardas desa, gwele don nus an otru. Eo avad a respontas, Mar ne welan ket en ezawar mer kantachou, a mar ne lakan ket madorne ne gostes ne gredin ket. Eiz deiz war lech, edo adarde an diskibien e bars, a Thomas ganto. Jezus a zo astre, an doriu klos, ago chomen e sao en och reiz e lavardas, ar peoc ravo ganoch, a da chude e lavardas da domas, lakad a viz amma, a sel ouz madawarn, a sten da zorn, agen laka em hostes. An avesque discredic, met creder. A Thomas da responda de levardu desa, ma otru, a ma due. El levardu arreas Jesus desa, dere ma heus ma guelet, Thomas, e credes, e virdus arre nodusque guelet, ago dus credet. Calza virdu dual arreas juas Jesus dirages iscibien, an incet bet scrive de leorma. Med arrema azo bet scrive devit ma cret fo deseo Jesus ar Christ, ar mab da zue, ag evit mupo dreu feis ar vues ene anno. Kenta war nugen vet penat. Gudese nem zisquez as Jesus adarde des iscibien war ribl mort tiberdiat, se tu am mo penons nem zisquez as. Edo ag evret Simon Per a Thomas an ini les anuet didimos, Nathanael, agawa eus kan a Galilea, mibien Zebedea, a daus iscriblal. Ma lavarda Simon per deso, mon a ronda besketa, hag e lavar jon deso, ni a zo evon ivez ganit. Mon a rejon hag e pin jon vak, med en non se ne bag jon netra. Tarzan deiz a oa dija ma oa Jezus war ribl ar mord, med e ziskibien ne wien ket de oa Jezus. Jezus a lavardas deso, Potret, noc eus ket un drabenak de zebri? Nan, emezo. Hag en da lavardu deso, Toli d'urdu eden tu deu, du pak, hag e kaffat. Iz eurre la region an iwan ke ken evit e zenna e nabeg da niver braz ar pesket. Neuze an diskip se a garde Jezus an neza, a lavardas da ber, an otru eo. Simon per o klevu devo an otru, a laka ze wiz kaman en dro des ar greiz, ragen noaz ewa, hag enem dolaz ar mor. An diskibien al a zeaz gan ar vak, Rag nedon kepel douz an douar nemet war dro daou c'han ilinat a war lech est legen ar douet leun a besket. Pas is ken jon war an douar e wel jon eno un tan glau bev ur pesk war no a barda. La war dar reaz Jezus dezo, degasid un draben agus ar pesket och eus paket bremaik. Simon per a bignaz en dro, hag sachaz ar douet d'an douar, Leun e oa gant tri a gant ter kan a besket braz. A daus ma oa kemen an ezo ne fregas ket ar duet. Jezus a lavardas dezo, deuit da zijuni. A ginie ebet eus an diskibien ne grede goulen outan, piute, ragus da regne ou un autre. Neuze et ostas Jésus, ago kemer ar barra et roas an nez an dezo, agen evelep doarde eus ar pesk. Onez e oan delvet gwech, da Jésus denem ziskwez de ziskibien, abaoe ma oa diunet, adwez ar rivardo. Gude o fred, il lavardas Jésus da Simon Perd, Simon, ma bian, a machardu da res, muioch eget ar demma? Respond ar reas, ja otru, te warde karan a chonut. A Jésus a lavardas deza, messa ma oanet. Lavardu da reas adarde un eil gwech, Simon, ma bian, a machardu da res? Ja otru, e meza, te warde karan a chonut. Agel lavardas deza, messa ma oanet. Evit un dervet gwech, e lavardas deza, Simon, ma bian, a machardu da res? Glaharde de voe perd o veza men devo a lavarde deza, evit un dervet gwech, a machardu da res? Agel lavardas deza, o tru te a ward peptra, te ward ikardan a chonut. Jésus a lavardas deza, messa ma davet. E gwerionez me a lavardit, pa oaz yaouank, e lakaez da choriz da unan, hag ezaez da lec'h a-blije dit, met pa viet koz, e c'hasteni da zaouarn hag un al a-skorizo hag a-skasso da lec'h nas po ket c'hoant mon. Lavardu da reas kement-se evit ar-wezi an drebesart marv et le re-i gloar da zoe. Hag goude bezañ komze develse e lavardas dezañ, deus d'ammel. Perd o vezañ en em droed a wellaz o ton war e lec'h an diskib la garde Jésus an neza, an ini en devoa e pat kouan, arpe de ben war vruchet Jésus hag en devoa goulene diganta, otru, piou eo an ini a war zachanout. Per eta ouze welout a lavardas da Jésus, otru, hag evit ema, petra. A Jésus da lavardou deza, ma fel din ne chomfe betek ma teuid en dro, petra vernite. Evidout, eul ya chano. A c'hano eze az ar vrud e touez ar vrudeur ne varv jeket an diskipse. Ogen ne devoa ket lavardet Jésus d'aber ne varv oket. Met, ma fel din ne chomfe betek ma teuin en dro, petra vern ditte. Ene eze oan diskib lardo testenni eus an traoze agen neus o skrivet. A gouz da reom eze o guerion e destenni. Bez eze schoaz kalza draoal a zo bet gredet gant Jésus. A ma vijen dan ne velled dere ar munut ne c'hellje ket ar bed a gav din dechel a leordiou a vije skrivet.